αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με εμάς, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, καλή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το έλεγε σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Να πάμε. Αχα, που λέει και ο Κωνσταντάρας. Ο Υπουργός Παιδείας, ο Γαβρόγλου, δηλαδή, του είπε ότι η Αχτσιόγλου, αυτή ήταν η κυρία που ακούσαμε, είναι πάρα πολύ καλή. Και ποιος δεν μπορεί να το πει αυτό, ότι η κυρία Αχτσιόγλου, που φέρνει και την περίφημη διάταξη μέσα στο πολυνομοσχέδιο, είναι πάρα πολύ καλή. Μα πάρα πολύ καλή. Η καλύτερη που θα μπορούσε να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Συνήθως τέτοιοι άνθρωποι, πάρα πολύ καλοί, κάνουν τέτοιες πάρα πολύ καλές δουλειές. Και νέος άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο άγγιξε πράγματα που δεν είχαν τολμήσει, σκεφτεί, διανοηθεί. Μεγαλύτεροι, εμπειρότεροι, όχι και τόσο καλοί βέβαια, στο παρελθόν άνθρωποι να αγγίξουν. Ένα ταγκό έχουμε, επειδή είναι και η μέρα σήμερα τέτοια. Να θυμίζουμε κάτω στην Αθήνα, έχει συγκέντρωση, το πάμε. Έχει και πορεία από την Ομόνοια, φαντάζομαι. Το παρακολουθούν οι συνάδελφοι, οτιδήποτε γίνει, να ξέρετε, το παρακολουθούμε και εμείς. Είναι λογικό, διαμαρτύρονται για ένα πολυνομοσχέδιο που έχει φέρει πάρα πολλά. Πολλά αρνητικά, αν και ο Τσακαλώτος λέει ότι τα θετικά είναι περισσότερα. Διαμαρτύρονται και οι ίδιοι βουλευτές, κάτι επιστολές έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γιατί κόβουν τώρα αριστερή κυβέρνηση επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων. Αν είναι δυνατόν, βγήκε μια βουλευτή εκεί του Πειραιά, έβλεπα μια επιστολή πριν που έχει στείλει στον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν είναι σωστό και πρέπει να το επανεξετάσουμε. Θα το ψηφίσει κανονικά τη Δευτέρα και αυτή και όλοι οι υπόλοιποι που θέτουν τα θέματα τους με επιστολές. Και από κάτω καταλήγει συντροφικά η συγκεκριμένη συντρόφισσα. Βουλευτή. Ένας σύντροφος βουλευτής είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος από τη Λάρισα. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε χτες στην Βουλή πάντα που συζητούσαν το θέμα. Ήθελε να τοποθετηθεί για την έφοδο του ΠΑΜΕ στην Αχτσιόγλου προχτές το μεσημέρι που είχε ανέβει πάνω. Την ξέρετε όλη την εικόνα. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος να τοποθετηθεί για όλα αυτά που έκανε το ΠΑΜΕ. Και από ό,τι είδα και στις τηλεοράσεις παίζει πολύ δραματικά εκείνος ο αριστερός, ο κομμουνιστής, συνδικαλιστής που χτυπάει το τραπέζι. Έτσι μπροστά στην Υπουργό. Πραγματικά είναι επαναστάτης φασίστας. Είναι καθαρός φασιστική λογική, φασιστική νοοτροπία. Πότε έχει κάνει το κουκουέ τέτοια πράγματα? Τι είναι αυτό που κάνουν τώρα? Προσπαθούν πάντα, πάνε στην αυτοδικία. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα περιφρονήσουμε και θα πλακωνόμαστε μεταξύ μας στις πλατείες? Αυτή είναι η αντιπαράθεση που θέλουν. Εάν τι θέλουν, μπορούμε. Δεν κολώνουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, αλλά θα σας καυτηριάζουμε, διότι αυτό που κάνετε δεν συνάδει με τις αρχές της αριστεράς. Πραγματικά είναι επαναστάτης φασίστας. Διότι αυτό που κάνετε δεν συνάδει με τις αρχές της αριστεράς. Είπε ο σάπιος Γερμανοτσολιάς που με τα δυο του χέρια ψηφίζει τα εγκληματικά μνημόνια. Θα λέγαμε αν αυτό το έλεγε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ή κάποιος από το κόμμα του Τζίμερου ή κάποιος από τη Χρυσή Αυγή, αν όλο αυτό συνέβαινε πριν 2-3 χρόνια. Αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με αριστερό άνθρωπο, θα πούμε τα ίδια. Κατά σύμπτωση, θα πούμε τα ίδια. Είπε αυτός που ψηφίζει τα μνημόνια, κατηγορεί τον οποιονδήποτε για, επειδή διαμαρτύρεται. Αυτό να κρατήσουμε. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που έχουν διαμαρτυρηθεί για την συμπεριφορά του ΠΑΜΕ, η οποία παρεμπιπτόντως μόνο καλά λόγια εισπράττει, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, παρά την τζαμαρία που κλαίει Αχτσιόγλου από πάνω όλη μέρα και η Φωτίου, γιατί σπάσαν την τζαμαρία τους. Παρά τα όλα αυτά λοιπόν, υπάρχει μια θετική, μια ικανοποίηση για το ότι διαμαρτύρεται κάποιος και ότι διαμαρτύρεται και με έναν πιο ασυνήθιστο, να το πει κανείς, τρόπο και με φαντασία. Και με φαντασία, γιατί χθες έγινε άλλη μια μετονομασία Υπουργείου, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αλλάξαν την ταμπέλα χθες το βράδυ, αν τα παρακολουθήσατε. Και όχι μόνο αυτό, την ώρα που άλλαζαν την ταμπέλα, κάποιοι άλλοι και από τη χοροδία του ΠΑΜΕ δίπλα έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Στου Υπουργείου σου το γραφιάκι, το δίκιο μου θα βλέπεις να διεκδικώ. Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι, τραγουδιέται σε φτύπο σκοπό. Oh, αυτό. Κι αν το ξέρω, ψηφίζει το νόμο αυτό. Θα το έχει για κακό, να μην έχει πια ξέρω. Και καλά, να σκοπεί το ξέρω που ψηφίζει το νόμο αυτό και μουσική παράσταση. Και μουσικές έτσι ωραίες στιγμές έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που άλλαζε η ταμπέλα από Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σε Υπουργείο Φορολογίας, δεν θυμάμαι αν έβαλαν και κάτι άλλο. Προηγουμένως, την προηγούμενη μέρα είχε μετονομαστεί το Υπουργείο Εργασίας Εργοδοσίας, ΕΕ και ΔΝΤ. Επίσης, σωστό, ποιος διαφωνεί με αυτό. Και γενικώς υπάρχει μια τάση να μετονομαστούν, όχι να μετονομαστούν, να αποκατασταθούν οι σωστές ονομασίες στις ταμπέλες των Υπουργείων, για να ξέρουν και οι υπουργοί που μπαίνουν μέσα τι ακριβώς συμβαίνει και για να ξέρουν και οι ξένοι, γιατί αν παρακολουθήσατε, που να το παρακολουθήσετε με τόσα που έχετε, ο Ντάισεμπλουμ σήμερα αποχωρεί από την θέση εκεί του Eurogroup, αναλαμβάνει άλλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί στα πολύ ωραία όργανα που έχει, και έδωσε μια συνέντευξη τύπου και είπε ο Ντάισεμπλουμ, σας λέω ακριβώς τα λόγια του, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και φυσικά ο Υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος άλλαξαν εντελώς τη σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Σχεδόν όλα έγιναν ευκολότερα από τότε. Είναι μια ευκολότερη κατάσταση. Ο Ντάισεμπλουμ τα λέει αυτά για τους αριστερούς που είχαν πάρει την εντολή από το λαό να διαπραγματευτούν πάρα πολύ σκληρά, και βλέπετε πόσο σκληρά διαπραγματεύονται, που έχουν κάνει τον Ντάισεμπλουμ οπαδό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κάνει τον Ντάισεμπλουμ αριστερό. Δεν κατάφεραν να κάνουν τον καμένο, δεν έχουν καταφέρει οι ίδιοι να παραμείνουν αριστεροί, όμως άλλαξαν τον Ντάισεμπλουμ και τον έφεραν στα μέτρα τους. Επειδή σήμερα είναι και απεργία και επειδή γίνεται μια προσπάθεια από την αριστερή κυβέρνηση να περιοριστεί σε πρώτη φάση και να κοπεί για πάντα η απεργία, η πόρτα έχει ανοίξει, οι επόμενοι που θα έρθουν θα το συνεχίσουν προφανώς, θα πατήσουν πάνω στα όρια των αριστερών, να ακούσουμε το σχετικό τραγούδι αλλά λογοκριμένο. Βάλτε όλη μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια. Εμείς είμαστε ένα πραγματικά πατριωτικό κίνημα και το εννοούμε. Μπράβο! Έτσι, με μπίπ η λέξη απεργία. Με μπίπ βέβαια για να ικανοποιήσουμε τους Σιριζαίους, γιατί οι απεργίες θα γίνονται. Θα γίνονται πάντα όσο υπάρχουν αιτήματα, όσο υπάρχουν εργαζόμενοι, όσο υπάρχει διάθεση για διεκδίκηση, και κανένας νόμος με 50 συν 1, με 60 συν 1, με 100 συν 1 δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Το μόνο που κάνουν όλοι αυτοί οι νόμοι είναι να αποκαλύπτουν τις προθέσεις και να διαχωρίζουν την ήρα από το στάρι, όπως λέμε, για να ξέρει ο καθένας με ποιους πρόκειται να πάει και τι υπάρχει εδώ, τι παίζει παραπέρα. Είναι ωραία όλα αυτά τα νομοθετήματα, είναι ωραία η διάθεση των τροϊκάνων να υπαγορεύσουν στις κυβερνήσεις διάφορα, και βλέπουμε ποια κυβέρνηση τα κάνει εύκολα, όπως λέει και ο Ντάισεμπλουμ, και ποια δεν τα έκανε που θα το περιμέναμε να τα είχε κάνει στο παρελθόν. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη όλο αυτό για την κυβέρνηση την αριστερή. Έχουμε μπει ήδη σε πατριωτικά θέματα. Ακούσαμε τώρα τον Πάνο Καμένο να μιλάει για τον πατριωτισμό. Να ακούσουμε και τον ορισμό, γιατί έχει μια αξία να το κρατήσουμε και αυτό, του πατριώτη. Εμείς είμαστε ένα πραγματικά πατριωτικό κίνημα και το εννοούμε και το αποδεικνύουμε. Και ο πατριωτισμός έχει μια βασική αρχή. Να βάλεις το χέρι στο μέλι και να καταστρέψεις το μέλλον των μελλοντικών γενεών και να παριστάνεις τον πατριώτη. Μα οι τσιγάνισκοι, μα οι σπουγλανισκοι, μα οι βγάλισκοι γνέζουμε κυπέρι. Λυπήλ και ρεζινικού, λυπήλ τσιγάνισκο, τόνι ζαμπούντου το ιτσιόλι γλαζό. Και ο πατριωτισμός έχει μια βασική αρχή. Να βάλεις το χέρι στο μέλι και να καταστρέψεις το μέλλον των μελλοντικών γενεών και να παριστάνεις τον πατριώτη. Αυτό όντως έχει δίκιο εδώ ο Πάνος Καμένος. Αυτός είναι ο ορισμός του πατριώτη. Αυτό κάνουν οι πατριώτες. Πραγματικά το ξέρουμε από τη δεκαετία του 40 σε αυτόν τον τόπο και όλες τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Πως όλοι αυτοί οι λαδέμποροι πιατσικολόγοι είχαν πρώτο τον πατριωτισμό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μου στέρνει Σιριζέος φίλος μήνυμα. Οι επόμενοι, λέει, που θα έρθουν θα είμαστε εμείς. Γιατί είπα ότι ανοίγει τώρα την πόρτα της απεργίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι επόμενοι κυβερνήτες, όποιοι και να είναι αυτοί, και μάλιστα μου λέει αυτοδύναμη, εκτιμώ το χιούμορ σου και την ανάγκη σου να χαμογελάσει. Ακόμα και αν είσαστε εσείς οι αυτοδύναμοι, θα το συνεχίσετε όλο αυτό το θεάρεστο έργο στον Ντάισεμπλουμ. Που φαντάζομαι, ρωτούσαμε τον Ντάισεμπλουμ, ποιος θες να είναι ο επόμενος κυβερνήτης της Ελλάδας, τον Τσίπρα θα έλεγε. Αν ρωτούσαμε τη Μέρκελ, το ίδιο. Αν ρωτούσαμε το Σόιμπλε, το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση, επειδή γιορτάζουμε και τα τρίχρονα σε λίγες μέρες, 25 Γενάρη, οι διαθέσεις όλων αυτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ πριν 3 χρόνια και οι διαθέσεις όλων αυτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και δεν έχουν αλλάξει καθόλου αυτοί. Είναι το ίδιο σκληροί, πρόστιχοι και γκάνγκστερς, όπως τους έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλοι έχουν αλλάξει, το ζούμε καθημερινά, το βλέπουμε. Έχει γίνει περίφημη μετάλλαξη και δεν είναι μόνο σε υπουργικά επίπεδα, είναι και σε επίπεδο συνειδήσεων. Και αυτό είναι και πιο απολαυστικό. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Να, για παράδειγμα, ο μόνος που δεν έχει αλλάξει είναι ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος είναι συνεπής και ό,τι λέει το εννοεί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο κίνημα των πολιτών, που πήρε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που πήρε μέρος. Και θα έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Διότι αυτά που λέμε στον ελληνικό λαό ισχύουν για πάντα. Διότι αυτά που λέμε στον ελληνικό λαό ισχύουν για πάντα. Κύριε Βαδάκη, εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Να, αυτό το τελευταίο είναι ένα από αυτά που έχει πει ο Καμένος και το έχει αναγνωρίσει ο ελληνικός λαός και δεν το άλλαξε. Είχε πει ούτε νεκρός με κόμμα του μνημονίου. Το είχε πει πριν το 2015, το τήρησε, το τηρεί κανονικά, όπως ξέρουμε όλοι και όπως γνωρίζουμε όλοι. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, ένας πολύ αγαπημένος μας υπουργός, μιλάει πάντα με λεκτικά σχήματα, μιλάει ωραία, με τη φωνή του, με πάθος, αντλεί επιχειρήματα από λογοτεχνήματα διεθνούς εμβελίας. Γενικώς έχει μια καλλιέργεια, δεν είναι ένας άνθρωπος που βλέπει μόνο τα οικονομικά και τους δείκτες. Είναι, έχει ευρύτερη μόρφωση και αυτό με έχει ζήσει και έξω, είναι κοσμοπολίτης, αυτό φαίνεται. Μίλησε προχτές στην Βουλή, εισάγοντας το περίφημο αγαπημένο πολυνομοσχέδιο, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ευτυχισμένοι. Το ότι δεν έχουν άγχος, ούτε δεν έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε δεν έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε δεν έχουν πάρα πολλά προβλήματα και είναι και ευτυχισμένοι και δεν έχουν και άγχος οι Έλληνες πολίτες. Διάβασε, λέει, μια έρευνα, θα την ακούσουμε στην πορεία αυτή την έρευνα, που ακριβώς, και βγήκε στη Βουλή να μας πει ότι όλοι εμείς είμαστε ευτυχισμένοι. Εμείς δεν ξέρουμε προφανώς ή μπορεί να νιώθουμε κάπως, αλλά να ξέρετε ότι όλο αυτό που ζείτε είναι ευτυχία. Αυτό είναι η ευτυχία, σύμφωνα πάντα με τους αριστερούς, οι οποίοι κυβερνάνε και κάνουν αυτά τα ωραία. Δεν είναι μόνο αριστεροί, είναι και ο Πάνος ο Καμένος, ακόμη πιο αριστερός. Νομίζω ο Πάνος ο Καμένος σε πολλά θέματα σε σχέση με πολλούς Σιριζέους είναι όντως πιο αριστερός. Όντως πιο αριστερός, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους Σιριζέους, αλλά και για τον Πάνο τον Καμένο. Πάνω απ' όλα μας είναι ένα πολύ γερό δοκάρι ο Πάνος ο Καμένος που μας καλεί να στηριχτούμε πάνω του. Και δεν υποχωρήσαμε ποτέ στις αρχές και στις δικές μας αξίες. Και γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Εμείς όταν βγήκαμε στις εκλογές την τελευταία φορά, είχαμε βάλει ένα σύνθημα, το αναγκαίο καλό. Που το αναγκαίο καλό σημαίνει ελληνικέ λαέ. Μπορείς να στηριχθείς επάνω μας. Που το αναγκαίο καλό σημαίνει ελληνικέ λαέ. Μπορείς να στηριχθείς επάνω μας. Άντε, ξεκουπιστείτε βρε, και δεν αντέχει το δοκάρι. Μπορείς να στηριχθείς επάνω μας. Ο Καραβάγκος φταίει που γκρέμιζε και δεν είχε ειδοποιήσει την Ελενίτσα και τον Αντωνάκη από κάτω και μαζί με την Ελενίτσα και τον Αντωνάκη μας πήρε και μας σήκωσε όλους μαζί, αν και δεν είχαμε πάει και δεν είχαμε στηριχθεί στον Πάνο τον Καμένο. Να είσαι λαός, να έχεις τα θέματά σου, να είσαι άνθρωπος και να πρέπει να στηριχθείς στον Πάνο τον Καμένο. Νομίζω εκεί τελειώνει η έννοια του λαού, η έννοια του ανθρώπου, τελειώνει γενικότερα ό,τι θα μπορούσε να αρχίσει. Περνάνε ωραία στις συνδιασκέψεις τους οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Γενικότερα όλα τα κόμματα όταν κάνουν τέτοιες συνδιασκέψεις, επειδή είναι λίγο αυτοαναφορικά, περνάνε όμορφα. Ακούσαμε εδώ μερικά αποσπάσματα από αυτά που τους έλεγε ο Πάνος ο Καμένος χτες. Τους είπε για τη Μακεδονία, δεν θα δεχτούν όλα αυτά τα γνωστά, εντάξει. Και είπε αυτά που περίπου ακούσαμε και εδώ. Για τα δοκάρια και για τον πατριωτισμό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε, να πείτε τα δικά σας, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας Real και ενώ δεν το γράφετε, το αφήνετε μετά το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε mail, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και η ευτυχία όλων μας και η χαρά που προκύπτει από την ευτυχία ακολουθούν αμέσως τώρα. Εγώ διαβάζω στο World Happiness Report, δηλαδή την παγκόσμια έκθεση ευτυχίας, ότι μεταξύ το 2012 και το 2014 ήμασταν 102 σε 158 χώρες και στο 2014 με στο 2016 είμαστε στην 87η θέση. Μια αύξηση θέσεων 15. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ευτυχισμένοι. Τι χαρά τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια μου δώσαν φτερά. Δεν έχουν άγχος. Τα τραγουδάμε νύχτα μέρα και αγάπη τα κουτόρι. Μια αγάπη που δεν τελειώνει. Ούτε δεν έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και θα παίρνουν τα χρόνια αγάπη μου. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ευτυχισμένοι. Εδώ το λαλά το λέει χοροδία Ελληνίδων ευτυχισμένων γυναικών οι οποίες ακούνε τον Τσακαλώτο και συμμερίζονται την πεποίθησή του ότι είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στη χώρα μας. Κάποτε έπρεπε να παίξουν διαφημίσεις, αλλά λόγω ενός τεχνικού θέματος έπαιξαν στην αρχή της εκπομπής. Οπότε δεν έχουμε τώρα εδώ τις διαφημίσεις. Θεωρητικώς εδώ ακούγατε εκείνο το πολύ γλυκό σηματάκι που έχουμε εμείς εδώ και μας προειδοποιεί για τις διαφημίσεις. Θα ακουγόντουσαν τα διαφημιστικά μηνύματα, δηλαδή χρήματα για το σταθμό. Και αφού τελειώναν οι διαφημίσεις, θα μπαίναμε κάπως έτσι. Συνεχίζω για τα θετικά. Αυτό που κάνουμε είναι απλώς η αναδιανομή της στόχιας. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με τον Τζακαλώτο ότι όλο αυτό που γίνεται είναι αναδιανομή της στόχιας? Παίρνει από τους φτωχούς και δίνει στους πάρα πολύ φτωχούς ώστε να γίνουν όλοι πάρα πολύ φτωχοί για να εξαρτώνται μετά από ένα επίδομα και να έρχεται η κυβέρνηση να πετάει το επίδομα και να είναι εξαρτημένοι όλοι από αυτό το επίδομα. Και μάλιστα καμαρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι επειδή πετάει το επίδομα και σου λέει να κάτι κάνει το κράτος για τους πάρα πάρα πολύ φτωχούς. Ενώ θα έπρεπε όλοι να συζητούσαμε για τη δημιουργία εργασίας, αξιοπρεπούς, αμοιβής, δικαιωμάτων στον χώρο της δουλειάς. Όλα αυτά βεβαίως δεν τα συζητάει, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν τα συζητάει κανείς και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί να τα συζητήσουμε στην Ελλάδα? Απλά έχουμε τις κεκτημένες ταχύτητες εδώ και κάνει ό,τι μπορεί και η κυβέρνηση αριστερά για να κόψει αυτά τα δικαιώματα, να εναρμονιστεί με τις υπόλοιπες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες του 21ου αιώνα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Τα συγχαρητήριά μου για τη ραδιοφωνική αυτή τη φορά. Τηλεοπτική δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, οπότε. Το ξέρω και την έχω πάψει κι εγώ. Λοιπόν, αφού δηλαδή πέταξε στον δρόμο τόσους εργαζόμενους, αφού αγνόησε τόσους τηλεθεατές, δεν υπάρχει για μένα. Ναι. Τώρα, όσο για το μέτρο που κοιτάνε να σταματήσουν τις απεργίες, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να περάσει. Και είναι επίκαιρος ο Βαρναλής που λέει: δεν είμαι ένας εγώ, μα είμαστε χιλιάδες και οι πεθαμένοι ακολουθάνε σε μια αναράδα σκοτεινή, γιατί έχει πέσει κόσμος και κόσμος για να χτιστεί το δικαίωμα αυτό, το μοναδικό όπλο των εργαζομένων για την απεργία. Τα συγχαρητήρια μου, παλικάρι μου. Γεια σου, Απόστολε. Σήμερα θα πω άλλα. Αυτοί που κάνουν απαγόρευση απεργιών, άμα όλο το λαό μια μέρα τους πιάσει όλοι μαζί την ίδια μέρα να κάνουμε απεργία πληρωμών σε όλα. Και αυτό δεν τι θα γίνει. Μάντεψε. Δεν θα έρθει αυτή η μέρα, θα πιάσει όλο το λαό να κάνει αυτό. Εγώ ξέρω τι θα γίνει. Αυτοί δεν το έχουν φανταστεί ποτέ. Ότι ο λαό εκεί θα φτάσει. Και αϊσιχτήρ να φύγουν από εκεί να ησυχάσουμε, πιστεύω. Και ποιο να έρθει, ο Κυριάκο. Αϊσιχτήρ και αυτό μη μου τον θυμίζει. Μα τι θε τώρα. Δεν ξέρω και σε εκείνον τα ίδια θα κάνουμε. Απεργία για μια μέρα. Κανεί να μην πάρει λεφτά. Τράπεζε, εφορίε. Τα... Κανεί σου λέω. Ξέρεις γιατί σας κόψανε από τον Α. Αν ξαναγίνει ο λέλος άντρας, θα σας ξαναβάλουνε. Είναι πουριτανή στον Α. Το πρόβλημα του Α ήταν πάντα ένας λέλος. Καλή χρονιά να έχουμε, αν μας αφήσουνε. Οι Σιριζέοι, ήσυχους. Υπουργός Εργασίας είναι ωραία ακόμα, γι' αυτό δεν έχουν βάλει. Θα τη βλέπει ο κόσμος να μην ζητάει. Και πάνε μαλάκες εκνήτες και ζητάνε, τέλος πάντων. Μόνο για ακόμενη λίγη κάνει, έχει σηκωθεί πριν από τις 11 από το κρεβάτι της. Α, δεν ξέρω τι κάνουν. Ζυξιστικό μου φαίνεται εκεί που το πας τώρα. Γεια σας. Ακούω την εκπομπή σας και σας συγχαίρω που ακόμα κρατάτε. Ευχαριστούμε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μακάρι, ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Ακόμα κρατάτε. Εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι πάντως. Όταν μας κόβουν είναι το θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι νομίζω το μας κόβουν, αλλά τέλος πάντων είναι άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν σας κόβουν ή όχι. Ή αυτοκοβόμαστε. Δηλαδή η ελληνοφρένεια από τον Α δεν νομίζω να κόπει και μόνη της. Κάποιες εντολές, ας το πούμε, υλοποιήθηκαν. Καλά, αυτό λέω. Προφανώς δεν κόπηκε από μόνη της. Κάποιο χατήρι έγινε, κάποια καλή σχέση. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες όμως. Άδειες έρχονται. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Καρέκλες υπάρχουν κενές ακόμα. Καρέκλες υπάρχουν κενές. Τι να κάνουμε. Διευθυντές από ό,τι δημοσιεύτηκε είχαν μόνιμες θέσεις σε υπουργεία. Καταλαβαίνω τις δύσκολες καταστάσεις. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και εύχομαι να μην αλλάξετε κι εσείς. Ναι. Επιτέλους, επιτέλους έφτασε το 2018 που επεμβαίνει ο Θεός δυναμικά. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Ο φύλαξ σου αξίζει. Φανάδες. Το άγαλμα αυτό το κόκκινο το άσχημο εκεί στο φάλιρο. Θα σου φέρω το φύλαξ στον ύπνο σου. Έφτασε. Όσο κοιμάσαι, φύλαξ, φύλαξ, φύλαξ, φύλαξ. Που επεμβαίνει, επεμβαίνει ο Θεός δυναμικά. Προσκυνούμε όλοι το φύλαξ. Επεμβαίνει επιτέλους. Μέσα στο δανάς, μέσα στο δανάς. Ούστε. Στο είπε ο Καμπουράκης, δεν πρόκειται να πάει, λέει, στα ραδιοκύματα να μείνει, γιατί δεν του αρέσει και δεν θα του πει ο Χόκκινς που θα πάει και όλα τα υπόλοιπα. Ας του έλεγαν ότι εκεί έχει τσίπουρο, έχει λουκάνικα, έχει αρνιά ή δεν ξέρω τι άλλο μαγειρεύουν, και όχι στα ραδιοκύματα θα πήγαινε, όπου ακριβώς έπρεπε να πάει. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να σηκώσουμε τη χώρα στα πόδια της. Και κάθε μέρα που θα περνά σε αυτό εδώ το έτος, θα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κρίση τελείωσε για την Ελλάδα. Τελείωσε. Καλοχαιρέτας. Ήταν ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ο Καμένος. Τελείωσε η κρίση, να το ξέρετε, μέσα σε αυτή τη χρονιά, κάθε μέρα που περνάει, είστε ευτυχισμένοι πρώτον, το είπε ο Τσακαλώτος. Δεύτερον, έχει τελειώσει η κρίση. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Τσίπρας. Θα τα πακετάρουμε όλα αυτά τη Δευτέρα, που θα είναι και η μέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, του περίφημου. Ο Τσακαλώτος προχθές δεν είπε μόνο ότι είμαστε ευτυχισμένοι και έχουμε ανέβει και 15 μονάδες πάνω στην ευτυχία. Δηλαδή, είμαστε κατά 15 φορές πιο ευτυχισμένοι από ό,τι ήμασταν το 2012. Πάρα πολύ ευτυχία. Δηλαδή, στα όρια του να μην γίνει διαχειρίσιμη όλη αυτή η ευτυχία, γιατί όταν έχεις πολύ ευτυχία, όπως και με τα πολλά λεφτά, δεν τα βγάζεις πέρα, γίνεσαι δέσμιος. Αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφική συζήτηση. Εκτός από όλα αυτά, ο Τσακαλώτος μίλησε και για τα νέα ζευγάρια. Δηλαδή θεωρώ λίγο παραπλανητική τη συζήτηση ότι θα βοηθήσουμε το δημογραφικό μέσω από επιδόματα, παιδιά. Αν θέλετε την άποψή μου για το δημογραφικό, αυτό που θέλουν τα νέα ζευγάρια είναι να έχουν 4 μπαλόνια για τα παιδιά. Μπαλόνια, μπαλόνια, φούσκες δηλαδή, αέρας κοπανιστός, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες, κάπως έτσι θα λύσουμε, πως το είπε, το δημογραφικό μέσο από επιδόματα παιδιά. Είναι διάδοχος του Γεωργίου Παπανδρέου, του τρίτου, ναι, του τρίτου Παπανδρέου, του δεύτερου Γεωργίου, οπότε κάπως έτσι θα λυθεί το δημογραφικό, πάρτε μπαλόνια, όχι μόνο για τα παιδιά και για τους ενήλικες, τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολλά, οι ενήλικες είναι το πρόβλημα, κυρίως αυτοί που ψηφίζουν, είναι ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο πρόβλημα του τόπου που λέγεται Ελλάδα. Ένας εκ των βουλευτών που έχουν εκλεγεί με την ψήφο των ενηλίκων είναι ο κύριος Μπιάλας, Μπιάλας Σιριζέος, που μίλησε για την Ελβετία. η συνέχεια του φασολογίου. Η ιστορία είναι να ξεφύγουμε από τη Στενή Επιτροπή. Να βγούμε από την υποχρέωση τη χώρα να νομοθετεί. Να νομοθετεί σαφώ. Να νομοθετεί με εντολή των δανειστών ακόμα και στα πιο μικρά σημεία για να πάρει μια δόση. Η χώρα βγαίνει αυτοδύναμη, αυτόνομη στι αγορέ. Αυτό πλέον διαγράφεται. Στον επόμενο μήνα θα έχουμε και την δεύτερη έξοδο, πιθανόν ολογείται για ένα 7ετές ομόλογο. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ θετικό το επιτόκιο. Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε βγει σε άλλες δύο. 7ετές ομόλογο, είπατε. Ναι, έτσι πιθανολογώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πληροφορίες. Και μέχρι το τέλος του. Ελβετία γίναμε. Λοιπόν, Ελβετία δεν γίναμε. Περίπου. Αλλά η χώρα με τις μεταρρυθμίσεις που κάνει, με τις μεταρρυθμίσεις που κάνει αυτή η κυβέρνηση, στοχεύουμε να γίνουμε Ελβετία. Ελβετία, Ελβετία, Ελβετία. Αφού δεν μπορούμε να το παίξουμε ως απεργία το τραγούδι, το παίζουμε ως Ελβετία. Το από Μπιάλας, με τις μεταρρυθμίσεις που κάνει αυτή η κυβέρνηση, αφού βγούμε από την κρίση που έχουμε βγει, τελείωσε ήδη, το από Καμένος, έχουμε γίνει Ελβετία. Οπότε το τραγούδι μετονομάζεται. Και αυτό μόνο το πάμε θα κάνει μετονομασίες. Μάλλον αποκατάσταση ορθών και σωστών ονομασιών στα κτίρια. Θα κάνουμε και εμείς ονομασίες των τραγουδιών. Γιατί δεν μπορούμε εμείς. Μπορούμε. Έχουμε και το περίφημο know-how. Επίσης θα κάνουμε και μια άλλη αλχημία. Μάλλον δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι. Βγάζει διαφημίσεις η Νέα Δημοκρατία δικές της. Βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ δικές του διαφημίσεις. Βλακεία είναι όλο αυτό. Σπαταλάνε και χρήματα, και είναι τόσο πολύτιμα τα χρήματα αυτή την εποχή, θα μπορούσαν να βγάλουν μια διαφήμιση και οι δύο. Άλλωστε θα το ψηφίσουν μαζί τη Δευτέρα. Εμείς εδώ κάνουμε την απόπειρα να ενσωματώσουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα διαφημιστικό σποτάκι. Ανοίγουμε το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών. Για τους οικολόγοι, της δημόσιας περιουσίας, δανειστές, της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα μπροστά. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Για χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Και στο καλό. Και στο καλό. Για χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας. Αρχίδια. Νιούσελ και όμορφα κοράλια. Από γυαλό, από γυαλό. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ωραίο το διαφημιστικό. Άρτιο, εντάξει. Μπορεί να μην είναι, ο καθένας μπορεί να βάλει τη δική του πινελιά, αλλά νομίζω είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Άλλωστε, γιατί δεν υπάρχουν και διαφωνίες σοβαρά στα βασικά, στα βασικότατα και στα δεύτερα, όχι μόνο στα πρώτα. Και στα δεύτερα θέματα. Προσώπων μόνο είναι η διαφορά. Κατανοητή, οι μεν είναι δεξιοί και οι άλλοι ψηφίζουν δεξιά. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο. Και όλους αυτούς τους ενώνει. Α, υπάρχει μια διαφορά ακόμα. Όντως υπάρχει μια διαφορά. Συγγνώμη, την είπαμε πριν, αλλά την ξέχασα. Είναι η δήλωση σημερινή του Ντάισεμπλουμ, που πολύ μου αρέσει, την έχω μπροστά, θα την ξαναδιαβάσω. Αυτό είναι όντως διαφορά μεταξύ Νουδού και Πασόκ, λέει ο Ντάισεμπλουμ, ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας και φυσικά ο Υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος άλλαξαν εντελώς τη σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Σχεδόν όλα έγιναν ευκολότερα από τότε. Είναι μια ευκολότερη κατάσταση. Αυτό είναι όντως μια διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ευκολότερα το πέρασμα των μέτρων που ήθελε ο Ντάισεμπλουμ, που ήθελε ο Σόιμπλε, που ήθελε η Μέρκελ, που ήθελαν όλοι αυτοί. Όχι ότι δεν τα πέρναγαν οι προηγούμενοι, τα πέρναγαν και τα παραπέρναγαν, αλλά αργούσανε λίγο. Ήρθανε τούτοι εδώ μέσα σε 3 χρόνια, έχουν κάνει τα πάντα και μπαίνουν και στα του DNA, υποτίθεται. Αυτό μου φαίνεται το μεγαλύτερο αστείο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αριστερό DNA και πώς θα περάσει το θέμα της απεργίας. Και έχει περάσει το θέμα της απεργίας κανονικά όλα τα DNA των βουλευτών, των υπουργών, των ψηφοφόρων. Άλλωστε δεν υπάρχει και τίποτα να τρυπήσει. Κανονικά γίνονται όλα δεκτά και υπάρχει ένα επιχείρημα για όλα αυτά τα εγκληματάκια τα οποία διαπράττουν καθημερινά και θα διαπραχθούν και τη Δευτέρα με την ψήφιση. Λαός, μέρος Β. Τα λέγει Λουκά. Έχετε το τέλος σας, παλιοκουμούνια. Δεν τον πίστευε. Σιγά σιγά όμως έχετε το πλήρωμα του χρόνου. Ρε, κάποια ζώα δεν την πιστεύαμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι το άγαλμα αυτό του Σατανά, το φύλαξ, είναι κόκκινο. Άρα αυτό και ο συμβολισμός. Ο Σατανάς είναι ο κομμουνισμός. Άρα ο Στάλιν, άρα. Άρα ο Στάλιν. Το μη μου ανοίξει το στόμα τώρα. Ότι πώς έγινε το άγαλμα εκεί ξαφνικά. Ότι δεν το έστειλε ο Στάλιν. Ο χετός γίνεσαι, κούκλε μου. Πες μου ειλικρινά, δεν μετάνιωσες για τη θέση σου, για τους καναλάρχες που είχατε το καλοκαίρι? Δεν μετάνιωσες που τους περαστηριζόσουν? Γιατί, επειδή μας κόψανε? Όχι, επειδή σας κόψανε. Είμαστε παιδί μου, σαν και εσένα να αλλάζουμε απόψεις κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός. Τα αφεντικά, όσο τα γλύφεις, σε γράφουν στα αρχίδια τους. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Θύμισε μου λίγο, ποια ήταν η θέση για τους καναλάρχες που είχαμε? Ποια η θέση του καναλάρχου, μην χάσουν τις θέσεις εργασίας. Άρα, αν έχω μετανιώσει που λέγαμε μην χαθούν θέσεις εργασίας. Λοιπόν, δεν θέλω να σε ταράξω, υποστηρικτή της Αχτσιόγλου και τον λοιπόν. Όχι, αλλά δεν έχω μετανιώσει που λέγαμε ότι δεν πρέπει να χαθούν θέσεις εργασίας, ότι το νομοσχέδιο αυτό, το φιάσκο βέβαια των τηλεοπτικών αδειών, έγινε με κάφρικο τρόπο εκδικητικό. Δεν έχω μετανιώσει όλα αυτά. Δεν θέλω να σταράξω όμως. Λαμόγιο. Παρακαλώ. Όταν σας απολύσαν εκεί από τον Α, όταν την έκανες από εκεί πέρα και. Δεν μας απολύσαν από τον Α, μας λογόκριναν και μας έκοψαν την εκπομπή. Και ως εκ τούτου απέλυσαν 36 άτομα. Το ξέρω. Δεν σου λέω ότι φταίς. Αυτή είναι τα Ιρουσιάνη. Απλά στο διευκρινίζω για να ξέρεις. Δεν ήταν μια απλή απόλυση, αυτό θέλω να πω. Το ξέρω ότι είναι απλή απόλυση. Το ξέρω ότι παίζουν κι άλλα από πίσω. Ήθελα να το πω έτσι τώρα. Εντάξει, μην κάνεις έτσι τώρα. Μου είχες πει, μάλλον στην πλάκα, πού θα πας, σου λέω, με ποιον θα κάνεις εκπομπή και τα λοιπά, και μου λες στην ΕΡΤ. Δεν ακούω τώρα ότι διαπραγματεύεστε με την ΕΡΤ και με καλή πρόταση και τέτοια. Τι είναι αυτά που διαβάζω? Θα σε ενημερώσω βεβαίως. Είδες εμείς να ανακοινώνουμε ότι μας έκανε πρόταση η ΕΡΤ ή κάτι τέτοιο? Α, μαλακίες είναι. Είδες εμείς να λέμε κάτι τέτοιο? Εντάξει, δεν θα το πεις εσύ. Όχι, θα σου πω. Μας έκανε πρόταση η ΕΡΤ. Στο λέω. Λοιπόν, ξαφνικά έγινε γνωστό χωρίς εμείς να πούμε ότι μας έκανε πρόταση η ΕΡΤ. Άρα κάποιος άλλος που κάτι άλλο θέλει να κερδίσει από αυτό. Κάποιος χώρος, δεν ξέρω τι. Που θέλει να κερδίσει κάτι από αυτό ή να κάνει κάποια ζημιά σε εμάς. Δεν ξέρω. Εσύ τι απάντησε στην ΕΡΤ? Θα είχαμε ήδη πάει άμα ήταν. Έλα, ρε, θα είσαι συνάδελφος με την Αχτσιόγλου, να πούμε, και είπες όχι. Αυτό το ήθελα, δεν ήθελα, μα είναι σε υπουργείο, όχι σε κρατικό κανάλι. Έλα, ρε, Αποστόλη. Δηλαδή, εντάξει, θα ήσουν τόσο κοντά, δηλαδή, με το κορίτσι σου, να πούμε. Αυτά τα κοντά όμως, τα τόσο κοντά, αν είσαι στον ίδιο χώρο εργασίας, σκοτώνουν τις σχέσεις. Λοιπόν, για να μην σε ταράξω και να τελειώσουμε, δεν θα πάμε στην ΕΡΤ. Δεν θα πάτε, σίγουρα. Ναι, δεν θα πάμε στην ΕΡΤ και δεν υπήρξε στιγμή που σκεφτήκαμε να πάμε. Και εκεί, να μην γίνει δημόσιο υπάλληλο, μανία. Να μην χαρεί μαμά να σε κάνει δημόσιο υπάλληλο. Κοίταξε να δεις, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Να γίνουμε, αλλά δεν είναι όριμες οι συνθήκες. Ή να γίνουμε όλοι όταν γίνουμε. Και αυτό σωστό, και αυτό. Εκεί παλεύει να μην γίνει Σιριζέος, ρε διάολε, εκεί να τα καταφέρει. Δεν είναι εύκολο όμως, καταλαβαίνεις. Οτιδήποτε σάπιο σήμερα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εύκολο είναι να κρατήσεις από τη σαπίλα. Δεν υπάρχουν κυβιστές στους ανεξάρτητους Έλληνες. Είστε στη θέση σας ακόμα. Είναι ο Πάνος ο Καμένος και λέει δεν υπάρχουν κυβιστές στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, το είπε και αυτό ο Πάνος Καμένος. Δεν το είπε έτσι, δεν μίλησε γενικώς, δεν μίλησε για την γενική πολιτική που τόσο πολύ εκτιμούμε όλοι και έχουμε στηριχτεί, γιατί μας κάλεσε σαν λαό να στηριχτούμε πάνω τους. Μιλάει για το μακεδονικό. Δεν υπάρχουν κυβιστές στους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν υπάρχουν αλλαγές πορείας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είπαμε ότι δεν υποχωρούμε στον ελληνικό όρο Μακεδονία. Και βεβαίως ο ελληνικός όρος Μακεδονία είναι και το νιου Μακεδονία και το άπερ Μακεδονία και το κάτω Μακεδονία και στο πλάι Μακεδονία. Είπε τάπερ Μακεδονία. Τάπερ άκουσες, Κατερίνα, ή μου φαίνεται κάτι σε μπολ, σε κάτι σε κεφτέδες, τι. Κάτι άπερ είπε, δεν είπε τάπερ Μακεδονία. Είναι μια λύση όμως. Τάπερ Μακεδονία δεν θα διαφωνούσε. Καταρχήν έχουμε όλοι Έλληνες, φαντάζομαι και οι Σκοπιανοί, γιατί με αυτά γίνεται η δουλειά, πέρα δόθε, τα φαγητά. Είναι μια πρόταση δική μας εδώ. Βέβαια περιέχει τον ελληνικό όρο της Μακεδονίας, αλλά είναι το τάπερ που έρχεται και τα διαλύει όλα. Τα ανεβάζει, τα πάει σε ένα άλλο level. Για να είμαστε κι εμείς μέσα στο κλίμα των ημέρων. Ο Τσακαλώτος καμαρώνει γιατί έφερε πράγματα που δεν είχαν τολμήσει να φέρουν όχι προηγούμενοι, οι πιο προηγούμενοι. Συνεχίζω για τα θετικά. Για την απαρτία και που πήγε από το 1 τρίτον στο 51%. Και που πήγε 50 συν 1%. Και Έλεος μπορεί να λέτε, αλλά το έλεος από τέτοιο δεν κάνει, δεν είναι επιχείρημα. Από την Οθωμανική περίοδο περιμένουμε κάτι να γίνει αυτό το πράγμα. Και το φέραμε εμείς. Μπράβο. Το έλεος που κολλάει. Ήθελε ο Σουλτάνος να καταργήσει το δικαίωμα της απεργίας στα 400 χρόνια σκλαβιάς και το κατάφερε ο Τσακαλώτος. Από τότε το παλεύουνε οι Τρόικες και οι Ντάισεμπλουμ, να τα πούμε αυτά. Το έκαναν όμως σε τούτη εδώ. Το φέρανε με επιτυχία σε πέρας, όπως λέμε. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Παρασκευή, και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες μας. Πάνε στο ακριβώς της ώρας και εκείνη την ώρα αρχίζει το Μαγκαζίνο στις 2 με τον Νίκο Στραβελάκη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Έλα, παραγγελιά. Παζιάννα, κάθε 5η Ιουλίου κλαίω. Μαζονάκης, κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω και με του θανάτου. Α, ωραία. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω και με του θανάτου εξαιτία σου. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Παιδιά μέρα βγαίναμε έξω, τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου. Εγώ κλαίω. Την απουσία σου, την απουσία σου. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Θέλω μια αφιέρωση για ένα φίλο που σε ακούει φανατικά, ο οποίος ήταν ακίτης στα νιάτα του εκεί με πορείες, διαδηλώσεις, χαμός. Και τώρα δεν ξέρω μπορεί να γίνει και Σιριζέος, βάλε το δώσε σύνθημα. Ποιο? Έλα ρε, το δώσε σύνθημα που πήρε στο Υπουργείο με το 1, πάτα 2, πάτα 3, που σε είχαν πάρει, που ξέλεγες που ήθελα να δώσει άλλο το σύνθημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, γεια σας. Yeah. Ναι, με ακούτε? Ναι. Παρακαλώ, θα ήθελα το τμήμα για το δώσε σύνθημα που είχατε. Το δώσαμε. Το δώσατε. Το σύνθημα. Ποιο είναι? Δεν βγήκε ακόμα, αλλά το δώσαμε. Πού θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αν έχουν κερδίσει? Να, εδώ σε εμάς. Πατήστε το 5. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι, βάζω το 5. Ναι. Δεν απαντάει. Ξαναπροσπαθήστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Από πού καλείτε? Τι σχέση έχει, από Υπουργείο Εξωτερικών είμαι, δεν έχει σχέση. Από Υπουργείο Εξωτερικών? Καλά, ιδιώτης είμαι, απλώς καλό απ' έξω. Αχα, απαντήστε το 6. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω για τον διαγωνισμό δώσε σύνθημα. Ξέρετε, εγώ επειδή είμαι φροντιστής εδώ πέρα, μου κλητήρας, φέρνω τα γράμματα. Δεν είναι εδώ συνάδελφος, θέλετε. Πατήστε το 8 αν θέλετε. Και το 8 γιατί? Γιατί λείπει αυτή τη στιγμή εδώ συνάδελφος, έχει πάει με τον άλλον στο 8 και μιλάνε στο 8. Θα μου το πούνε. Που τσομπολεύουνε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Το διαγωνισμό του Sky λέτε. Ναι. Μου είπαν από Υπουργείο Εξωτερικών παίρνετε. Τι σχέση αυτό? Όχι, λέω, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσείς είστε που χειρίζεστε το μακεδονικό. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. μια αφιέρωση. Θέλω να γυρίσει πίσω. Νομίζω ο Παπαντρέου ότι ξεκινήσει για το 2012, ότι θα είναι μια χρονιά ανάπτυξη. Μετά κάποιο άλλο για το 2013, ο Σαμαρά το 2014. Ξέρεις, όλες αυτές τις αναφορές ότι το 2010 το έχεις κάνει και εσύ προχθές. Θέλω να βάλεις κάθε φορά που κάποιος πρωθυπουργός είπε ότι το 2013 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξη, το 2014 κλπ. Και να βάζεις την ατάκα ενδιάμεσα του κ. Βασίλη, θα μου δείτε τον Γιόνι. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Θα μου δουν τον Γιόνι μένα σιγά σιγά έτσι που το πάνε. Θα μου δουν τον Γιόνι. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 2014, αντί από τις αρχές του 2016. Θα μου δουν τον Γιόνι μένα σιγά σιγά έτσι που το πάνε. Θα μου δουν τον Γιόνι. Η οικονομία θα πιάσει χωρίς κανένα μέτρο το στόχο και του 2016. Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και το Μάη του 18 και το Μάη του 19, καθώς ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 16 μπαίνουμε σε θετική τροχιά ανάπτυξης, ενώ η πρόβλεψη της Eurostat για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%. Θα μου δουν τον Γιόνι μένα σιγά σιγά έτσι που το πάνε. Θα μου δουν τον Γιόνι. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 16, επιστρέφει στην ανάπτυξη. Θα πω κι εγώ ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που μου αρέσει. Ποιο λες? Το σύστημα είναι ένοχο. Το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες στη ζωή. Άτσα. Το σύστημα είναι ένοχο. Μα δεν τη δικάσε κανείς. Αλλά. Μα δεν το δικάσε. Να μου βάλεις την Παρασκευή, θέλω το Βερίκιο, το πίβα που είπε, πάρε ένα Σβόλο Μήτρο. Η ελληνοφρένεια δεν ενοχλούσε, απλώς δεν πουλούσε. Άστο, τον ξέρω εγώ από παλιά το Βερίκιο, τον ξέρω. Γι' αυτά είμαστε, είναι σαν τον Κούκο που βγαίνει κάθε ώρα και σου πάει τα νεύρα. Πάρε ένα Σβόλο Μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που σου χαλούν το φύτρο. Μου χαλούσαν το φύτρο. Και να μου βάλεις και την παράβαση του Σαββόπουλου. Το αριστούργημα μας για να μην κλαις, το θέλω την Παρασκευή. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι μπας για να μην κλαις. Θα γυρέψουμε εισφορές και απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπας για να μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα. Πολύ μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει. Μπας για να μην κλαις. Στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι, μπας για να μην κλαις. Γιατί κλαίει? Έλα την Κυριακή με το βαρύ σου τέμπο κι δυο Σοφία Βέμο ακούγα εκεί. Και θέλω και μια χάρη για την Παρασκευή, μια αφιέρωση. Ό,τι τραγούδι έχει σχέση με κλάμα. Μου λένε να μην κλαίω, να μην κλαίω. Μου λένε να μην κλαίω, να μην κλαίω. Μα τι να κάνω, αφού σε χάνω. Don't you cry tonight. Ναι, το Cry Me a River. Well, you can cry me a river. Cry.